Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 stycznia, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 5,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, to dzisiejsze dane o nowych zachorowaniach. Polska na czwartym miejscu wśród krajów, które najlepiej odpowiedziały na kryzys wywołany pandemią, tak wynika z szacunków Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A we Włoszech możliwy rozpad rządzącej koalicji, decyzje mają zapaść wieczorem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5569 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 326 osób. Od wczoraj wyzdrowiało ponad 7 tysięcy. Joanna Stankiewicz. Najwięcej nowych zakażeń odnotowano na Mazowszu, prawie 700. Najmniej osób zachorowało w województwie lubuskim, 89. Rzecznik Głównego Inspektora Sanitarnego Jan Bondar powiedział, że dane są optymistyczne, ale nadal prawie 17 tysięcy osób jest hospitalizowanych z powodu COVID-19. Tutaj te wskaźniki, można powiedzieć, zatrzymały się na stałym poziomie, który jest jednak dosyć wysoki. Z tymi wskaźnikami szpitalnymi wiążą się przypadki śmiertelne. Dzisiaj takich odnotowano 326. Rzecznik GIS dodał, że najwięcej zakażeń koronawirusem mamy w północnych regionach Polski. Województwo warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie. Znacznie lepsza sytuacja jest na południu kraju. Minionej doby wykonano ponad 50 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Polska jest jednym z krajów, których gospodarka najmniej ucierpiała w czasie pandemii, tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Eksperci opracowali indeks, który pokazuje, że wśród krajów Unii Europejskiej najlepszą odpowiedź na kryzys znalazły Litwa, Luksemburg i Holandia. Polska w tym zestawieniu znalazła się na czwartej pozycji. Autorzy indeksu uwzględnili produkt krajowy brutto, stopę bezrobocia, wielkość importu i eksportu. Współautor badania Ignacy Święcicki powiedział, że wspólnym elementem ratowania gospodarki w krajach, które najlepiej poradziły sobie z kryzysem, były rządowe programy skierowane do firm. Wspólny cel polityki fiskalnej i pieniężnej, oprócz takiego ogólnego celu podtrzymania różnych sektorów gospodarczych, to właśnie było podtrzymanie płynności i wypłacalności firm. Takie powszechne przeświadczenie, że kryzys jest chwilowy i trzeba pozwolić firmom przetrwać ten okres, sprowadzało się do tego, że na różne sposoby, zarówno za pomocą środków polityki fiskalnej, jak i polityki pieniężnej, instytucje polityki gospodarczej pompowały pieniądze w gospodarkę, żeby podtrzymać płynność i wypłacalność firm. Autorzy raportu podkreślili, że sytuacja gospodarcza w tym roku będzie zależała od rozwoju pandemii i tempa masowych szczepień. Eksperci wskazali, że najbardziej możliwym scenariuszem jest opanowanie pandemii w drugiej połowie tego roku i zniesienie ograniczeń do jesieni. Dla Polski oznaczałoby to możliwy wzrost PKB o 4,2%. Do 19 lutego potrwa sesja egzaminów zawodowych i potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Uczniowie i absolwenci techników, szkół branżowych i policjalnych rozpoczęli wczoraj egzaminy praktyczne. Wśród nich są m.in. informatycy, mechanicy, elektrycy, hotelarze i kucharze. Dzisiaj biorą udział w części pisemnej. Egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, że egzaminy zawodowe ze względu na część praktyczną to skomplikowany proces. Część praktyczna tak zwana z dokumentacją, czyli wszystkie te kwalifikacje, w których rozwiązuje się zadania. Dziś zadania polegają na pracy z dokumentacją. Część pisemna, niektórzy rozwiązują zadania w arkuszach, niektórzy przy komputerze w tej formule egzaminu 2019. Część pisemna jest już przeprowadzana tylko przy komputerze. W kolejnych dniach część praktyczna z wykonaniem. I ta część jutro, co oznacza, że zdający będą musieli wykonać wyrób lub usługę typową dla ich przyszłego zawodu. Wieczorem w Rzymie rozpocznie się posiedzenie Rady Ministrów, podczas którego może dojść do rozpadu koalicji rządowej. Ostry konflikt wybuchł na tle sposobu i celów wykorzystania funduszy unijnych, w tym ponad 200 miliardów euro w ramach Funduszu Odbudowy. Ugrupowanie Italia Viva byłego premiera Matteo Renziego zagroziło wystąpieniem z koalicji, jeśli rząd nie zmieni priorytetów w opublikowanym planie wydatkowania unijnych funduszy. Ugrupowanie przedstawiło swoje propozycje 30 konkretnych zmian, zarzucając rządowi brak strategii odbudowy będącej w głębokim kryzysie gospodarki i prowadzenie polityki polegającej na nierozsądnym rozdawaniu pieniędzy. Wczoraj późnym wieczorem rząd przedstawił zmodyfikowany plan odbudowy. Jak wynika z dzisiejszych wypowiedzi Matteo Renziego, uważa on te zmiany za niewystarczające.

Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. Give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Słuchaczom, weteranom programu trzeciego nie muszę niczego przypominać, ale młodszej części słuchaczy przypomnę, że to był utwór zatytułowany Sultans of Swing, zespół Dire Straits. Album ukazał się w październiku 1978 roku. W zasadzie użyłem złego słowa, on się nie ukazał, on się objawił. W Stanach Zjednoczonych ten utwór dopiero 5 miesięcy po oficjalnej premierze zaczął budzić zainteresowanie, a w moim przekonaniu później wszedł już do klasyki światowej muzyki popularnej. No i dlatego zabrakło mi go trochę, przepraszam, na początku stycznia 2021 roku. Dziękuję Państwu za korespondencję i podaję szybko adres do współpracy: piotr.baron@polskieradio.pl. Z walizeczki jeszcze jeden utwór, którego zabrakło na początku stycznia.

pretty voice she calls friends. And they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. So I called up the captain, please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, gathered for the feast, stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare, we are programmed to receive. Check out anytime you like, but you can never leave. Znakomity to był koncert. Jeśli Państwo czasem nie wiedzą, co zrobić z godzinką bądź dwiema godzinami wieczornych swoich rozważań i spotkań, to proszę koniecznie uruchomić cały koncert, bo jest godny przypomnienia. Koncert dla muzycznej telewizji, czyli dla MTV, zespół Eagles i Hotel California. Jeszcze słuchając tego utworu, pomyślałem sobie dość krytycznie o sobie, że od początku dzisiejszej tonacji plotę Androny, a Państwo przez wrodzoną kulturę nie zwracają mi uwagi, bowiem powtarzam, że młodszym słuchaczom przypomnę, że to był taki, a taki utwór, czy powiem, że to był taki, a taki utwór, a przecież jeśli są z nami młodsi słuchacze, no to przecież oni są doskonale wyedukowani przez swoich rodziców, którzy słuchali Trójki i w zasadzie to taka głupota, którą mówię, więc postaram się od tego już powstrzymać. Jeszcze jeden utwór, a w zasadzie zespół, którego mi zabrakło na początku roku, to zespół, który dziś należy wyróżnić, dlatego że dziś jest 52. rocznica wydania pierwszego albumu tego zespołu i z tego albumu Baby, I'm Gonna Leave You. Baby, baby, I'm gonna leave you. said, baby, you know I'm gonna leave you. I'll leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes along. Calling me the way it used to do. But now I've got to go away.

Oczywiście ten wybór jest bardzo subiektywny i bardzo osobisty. To są te utwory, których mi zabrakło na początku nowego 2021 roku. Perfect Strangers, zespół Deep Purple, a to ponadto jest utwór, który zawsze towarzyszy jakimś zmianom w moim życiu, ale przecież nie zawsze tak musi być. Jeśli chodzi o to, co przed nami, utwór i płyta, która przed nami, no to w zasadzie mi tego nie zabrakło, dlatego że ich płyty mam zawsze przy sobie, a już na pewno od tego momentu, kiedy zobaczyłem ich pierwszy raz na żywo na Starym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rock'n'Roll Train, zespół AC/DC, bo przecież kiedyś musi minąć to paskudztwo, które nas otacza

whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Creep Radiohead. Przypomniałem sobie taki koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy Daria Zawiałów wykonała, zresztą w moim przekonaniu, przepięknie ten utwór, a jeśli chodzi o Darię, to prawdopodobnie w piątek będę miał dla Państwa niespodziankę związaną właśnie z Darią Zawiałów. Proszę nie przegapić programu po godzinie 19 w najbliższy piątek. No i to wszystko od nas. Aleksandra Kaczkowska przy komputerach, Piotr Baron przy mikrofonie. To była wtorkowa tonacja Trójki. Bardzo dziękujemy. I odpowiedź teraz dla Agi. To dziś na finał. Pink Floyd. We'll be right back.